Ялган, толап, урлап, олган, оны, урлап, толап. Шитлегімнің тону күлегесі, бұсып, ери, түнлер, бұйы, иден, бұйлап. Құты бұл-бұл, шитлегім бұш, соғыл құш, мен түнгі құш, сен, ертәңген ұр, сен, тирән өтәсін, әлі. Мен сені ұнатырмын, мене, мене. Қошам үшім, мен соташам, мен сәйір түш, мен қора соғыш, мен түнгі шум, мен түнгі, түнгі. Мен сені ұратырмын, мәңгі. Қан көпір, йоқлы икі етім қия. Борсындар түзәте хәтір, ұл ұныту шиста суын құя. Күзден, күзден, томшы, томшы өткенлері. Тиздән, тиздән, мин синең.